śmieszne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio. Jest poniedziałek, 22 lutego, minęła 13. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim spotkanie premiera z prezydentem w sprawie nowego Polskiego Ładu. Akcja lodołamaczy na Wiśle i na Odrze, które wezbrały przez roztopę i krę. I orzeczenie czeskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zamknięcia sklepów i punktów usługowych na czas pandemii. W Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem konsultacje dotyczące projektu Nowego Polskiego Ładu dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Rządowy program zawiera przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego po pandemii koronawirusa. Nowy Polski Ład według ostatnich informacji ma zostać zaprezentowany na przełomie lutego i marca. Obniża się stan wody, a zatory zostały przełamane. Kończy się akcja lodołamania na Odrze. Jak tłumaczy szef Wód Polskich Przemysław Daca, lodołamacze pływają teraz po rzece, powodując spływanie krwi, w szczególności w rejonie jeziora Dąbie. Wszystkie zatory są połamane i nam te stany wód odrzańskie spadają. W tej chwili w zlewni Odry mamy 3 stany alarmowe, 20 stanów ostrzegawczych, ale w zasadzie stabilne, nie ma gwałtownych wzrostów. Z kolei na zbiorniku włocławskim nadal pracuje 7 lodołamaczy. Pomagać w udrożnieniu Wisły będą 2 jednostki z Gdańska, które już płyną na miejsce. Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś mówi, że zbiorniki retencyjne są gotowe przyjąć nadmiar wody z roztopów. Nie identyfikujemy jakichś większych niebezpieczeń związanych z powodziami wynikającymi z tego okresu teraz topnienia, czy śniegu, czy też lodu. Przekroczenia stanów alarmowych notowane są w 3 miejscach, 1 w dorzeczu Odry i 2 w dorzeczu Wisły. Przed sądem rejonowym w Gdańsku ruszył proces europosłanki Koalicji Europejskiej Magdaleny Adamowicz oskarżonej o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych. Jeden z obrońców wniósł o zawieszenie postępowania. Sąd postanowił nie uwzględniać tego wniosku. Akt oskarżenia skierował Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Śledczy zarzucają Magdalenie Adamowicz błędne rozliczanie podatku za najem mieszkań oraz ukrywanie dochodów. Europosłanka w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 miała też zatoić odpowiednio prawie 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych dochodów. Magdalena Adamowicz nie przyznała się do winy i składa wyjaśnienia. Wcześniej w oświadczeniu napisała, że proces to element nagonki na jej rodzinę prowadzonej od lat. Oskarżonej grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności. Czeski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zamknięcie części sklepów i punktów usługowych w ramach wprowadzanych restrykcji sanitarnych było niezgodne z konstytucją. Decyzja nie oznacza jednak natychmiastowego otwarcia wszystkich placówek handlowych u naszych południowych sąsiadów. Orzeczenie dotyczy stanu prawnego, który obowiązywał w Czechach do 14 lutego. Skargę na zamknięcie części sklepów i punktów usługowych złożyła w listopadzie ubiegłego roku grupa 63 senatorów. Argumentowali oni, że restrykcje ograniczają prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i faworyzują sklepy wielkopowierzchniowe, które mogły być otwarte. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że nie kwestionuje istnienia celu zaskarżonych restrykcji, którym było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Sędziowie uznali jednak, że czeski rząd w niewystarczający sposób uzasadnił wprowadzane ograniczenia. Za niezgodny z konstytucją Trybunał uznał m.in. dokonany na podstawie asortymentu podział sklepów na te, które musiały zostać zamknięte oraz te, które mogły pozostać otwarte. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Ambasador Włoch w Demokratycznej Republice Konga zginął w ataku na konwój ONZ. Do zamachu doszło w mieście Goma. Razem z dyplomatą zginął towarzyszący mu włoski karabinier. Na razie nie są znane bliższe szczegóły ataku na samochody Narodów Zjednoczonych. Pan Wołodyjowski, zemsta czy w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak w każdy poniedziałek do tego grona dołączył kolejny wybitny utwór literacki publikowany w radiobooku Polskiego Radia. Prezentujemy Państwu jedną z najważniejszych powieści w historii literatury polskiej, powieść Hrabina Kozel Józefa Ignacego Kraszewskiego. No już i tytuł, i autor gwarantują wielkie artystyczne przeżycia, a najważniejszy jest wykonawca. To jeden z najwspanialszych aktorów polskich, Krzysztof Gosztyła. Mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Radiobook to literacki projekt Polskiego Radia. Można w nim słuchać już 24 wybitnych utworów literatury polskiej i światowej. Więcej o najnowszej pozycji już za niespełna pół godziny w naszej audycji.

Na temat tych brzmień gitarowych mógłby powstać nie jeden wykład, ale nie o tym. 12 minut po godzinie 13. Już czas. Akademia Rozrywki. Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Ależ dzień dobry, dzień dobry. Myślę, że czas zacząć naszą audycję, a proponuję zacząć od wykładu. Ależ to pięknie. Najpierw wykład, potem ćwiczenia. Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto wykład kolejny o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Zajmijmy się dziś problemem nie tyle drażliwym, co ponętnym, może jeszcze nie masowym, ale nieuchronnym w procesie postępu społecznego. Pomówmy dzisiaj o łysych kobietach. Uprzedzamy przy tym wszelkie przedwczesne śmiechy, jako śmiechy nie na czasie. Zastrzegamy również, że wykład nie będzie daniem satysfakcji łysym panom, jak również nie będzie prześmiechem z już łysych pań. Będzie czymś więcej. Będzie właśnie próbą rehabilitacji łysienia, próbą dania do rąk łysych kobiet nowego oręża. Będziemy się starali poszukać wspólnie nowych dróg na polu zbliżeń erotycznych. Zacznijmy od prawdy tak oczywistej jak 2 razy 2, 4. Głosi ona. Kobiety muszą wyłysieć. Wcześniej czy później. I nie jest to bynajmniej konieczność uwarunkowana klimatem, skażeniem środowiska czy ewolucją. Bo rzecz w tym, że jeszcze trochę, a kobieta wyłysieje dobrowolnie, z własnej nieprzymuszonej woli, z chęci przypodobania się mężczyźnie, zaintrygowania go, podniecenia. Zmierzamy bowiem do sedna wykładu, które to sedno ujmiemy w formie pytania do miłych słuchaczek. Oto ono, to pytanie. Powiedzcie, miłe słuchaczki, tak z ręką na sercu, czy macie w tej chwili coś jeszcze do obnażenia przed nami mężczyznami, coś oprócz czaszek? I tu właśnie w obnażeniu kobiety czaszki upatrywalibyśmy cały sukces nowego prądu kulturowego, obyczajowego. Będzie to na pewno świeży zastrzyk pomysłów dla rzeźbiarza, malarza, poety, Diora, Pendereckiego i przemysłu kluczowego. Niejedna miła słuchaczka czuje już zapewne ten dreszcz przyjemności, gdy owłosiona ręka ukochanego mężczyzny pogładzi jej obnażoną czaszkę. Rekonstrukcji ulegnie posąg Wenus z Milo. Będzie ona od tej pory gestem pełnej wdzięku, wstydliwości przesłaniała łysinę. I będzie to tym bardziej czarowne, że trudne do ustalenia, czy chroni się ona przed okiem słońca, czy też przed łakomym okiem Peryklesa. Poeci zasnują wtedy całkiem nowe strofy, brzmiące swojsko. Wpłynąłem na łysego przestwór oceanu. Opis Telimeny głoszący dziś, że kibić miała wiotką smukłą, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, warzyk zamieni na kibić miała wiotką smukłą, czaszkę powabną, suknię materialną, różową, jedwabną. Oczywiście i tu nie obędzie się bez nadużyć. Na pewno pojawią się zaraz czaszki sztucznie wypychane gąbką. Będą też pewne kłopoty ze szkolnictwem. Dzieci bowiem przez jakiś czas nie będą odróżniały Emilii Plater od Rydza Śmigłego. Ale wszystko to będzie niczym wobec możliwości nowych, tajemnych wzruszeń. Oto na przykład siedzi sobie miła słuchaczka w kinie. Lśnina słuchaczki lśni pociągnięta Pokostem, marki, uroda, na licencji Max Factor. Potylica jest lekko podróżowana szminką Heleny Rubinstein. Ciemiączko zatuszowane tuszem Arden. I nagle, właśnie, i nagle nieśmiała, ciepła, z lekka szorstka od pracy, a tym samym męska i autentycznie męska ręka poczyna sobie coraz śmielej z czaszką słuchaczki, korzystając z ciemności. Czyż nie milsze to i bardziej humanitarne niż ściskanie się za rączkę? Albo oto część artystyczna w sali kongresowej z okazji Dnia Kobiet. Widownia lśni. Burza oklasków, bo oto wchodzi łysa Violetta Villas. Konferansjer, pan Budzyński, pyta, czym pani pielęgnuje swą lysinę? Violetta odpowiada, pielęgnuje swą lysinę naftą, której źródełko mam w swoim ogródku w Teksasie. Niech żyje rurociąg przyjaźni, wołają słuchaczki. No dobrze, ktoś zapyta, a co wtedy z lysymi mężczyznami? Nic, bo ich już nie będzie. Po prostu wszystkim łysym parom w ramach ewolucji ze wstydu odrosną włosy. I to by było na tyle. To ostatnie zdanie, to był oczywiście Jan Tadeusz Stanisławski, Łyse kobiety. To ostatnie zdanie daje nadzieję wielu panom. Chociaż to wszystko zależy tak naprawdę od systemu wartości, od tego, co cenimy. Dokładnie, to... Przecież o gustach się nie dyskutuje. Przez wieki też ten kanon piękna się zmieniał. Oba, oczywiście. Rubensowskie kształty, bladość, opalenizna. Tak, włos długi, włos krótki. Pamiętam Tytus, Romek i Atomek. Długie włosy, krótki rozum. Tak, było. Powiedzenie. Więc naprawdę... Jestem w stanie sobie rzeczywiście też wyobrazić rzeczywistość, w której właśnie kobiety są krótko ostrzeżone albo łyse, a mężczyźni długo włosi. Shinet O'Connor występowała, zdaje się. No to jest pierwsze skojarzenie. No oczywiście, Shinet O'Connor i rzeczywiście są panie, ładna czaszka, tak jak mówił profesor. Tak. Można gładzić, można podziwiać. A jakie zastosowanie dla kosmetyków, dla jakichś takich cieni? Można ją tutaj pogłębić. Skronie na przykład. No racja, oczywiście. Ja osobiście znam również mężczyznę, który wprost uwielbia bardzo krótko ostrzyżone kobiety, wręcz, no nie wiem, czy nie łyse, ale w każdym razie tak na Shinet O'Connor mniej więcej zrobione. Także tu możliwości jest multum i też tak pomyślałem, że padła propozycja kiedyś tak zwanego różowego podatku. Chodzi generalnie o to, że kobiety muszą bardziej dbać, muszą. W zasadzie nie muszą, ale bardziej dbają o wygląd. A zatem powinny mieć to zrekompensowane, czy też w zarobkach, czy też w jakichś innych świadczeniach. I tak sobie pomyślałem, że w takim razie, skoro idziemy taką drogą, no to mężczyźni, którzy łysieją, też powinni mieć rekompensowaną kurację, która pozwala na osadzenie większej ilości włosów i zregenerowanie czupryny. Czyli dodatek na fryzjera potem. Dodatek na fryzjera albo dodatek na tatuażystę, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, że jest pewna metoda u mężczyzn sprawiania wrażenia. Ja wiem, tatuuje się włosy i warkocz idący przez kark. Tak, tatuuje, dokładnie tak. Tatuuje się włosy, no nie do poznania, nie do poznania. Może skończmy na tym. Tak. Nie byłem taki młody znów, lecz wyglądałem całkiem młodo, gdy w cichy namiot moich snów wpełzła jak wąż kobieta z brodą. Ludzie ganili taki gust, lecz nie zazdrościć jest nie sposób zarostu, co tak bujnie rósł, jak kępy gęstych, zdrowych brzosów. Takiego szczęścia nie miał nikt i nie wiedziała ludzkość cała, jak ją kochałem aż po świt, gdy na noc z cyrku powracała. Prócz niewątpliwych zalet jej, była mi ojcem, bratem, dziadem, zdobił sypialni wnętrze mej. Niezwykle rzadki ten przypadek. Aż stało się, co miało być, do dziś pamiętam, jak odchodzę. szkodzi. Nie kocham cię, nie będę kryć. I łzy pociekły jej po brodzie. O podła, jakże byłaś zła, że z przedajniejszej nie znał Korynt. Szepnąłem, żegnaj, już nie ja, już inny jutro cię pogoni. Ryszard Pracz, kobieta z brodą, to był taki figlarny przeskok z czaszki na szczękę. Tak, widzę, że idziemy pewnymi tutaj śladem fizjologiczno-płciowym. Miał drugorzędnymi być odcinek o kobietach, a właśnie, a wychodzą jakieś drugorzędne cechy, co? Cechy płciowe. Tak, ale idziemy w kierunku fantastyczności, dziwności. Zawsze ten świat pewien niecodzienny zawsze mnie pociągał. Gdyby tak połączyć obie panie, czyli tą z pierwszego sketchu i tę, wyszedłby nam wiking. Łysy, brodaty, rzeczywiście, agresor. Rzeczywiście. I czy język polski zna rodzaj żeński od wikinga? Wikińszka? Albo bikini. Wikini, to och, to... Bikini w bikini, prawda? Znakomicie. No. Z tą brodą i łysa, tak, widzę to. Słyszałem taką piosenkę, która nawiązuje do tematu tej piosenki. Zacytuję. Dzisiaj piersią karmi tata, a mamusia jest brodata. To jest współczesna twórczość. W sumie, no może z tą piersią jest lekka przesada, ale no, zamiana ról, no teraz wolno wszystko. Bywalcy siłowni, którzy stosują taką dosyć już mocne kurację na rozwój mięśni, mogą doświadczyć również, kiedy organizm przestaje produkować własny testosteron, na przykład na skutek źle zastosowanej strategii. Owszem, zdarza się również mleko od mężczyzny, z męskich. Czyli aż tak można się hormonami naładować, że zmieniamy płeć? Tak. Czyli jak atakuje mnie wielki, gruby, łysy facet, to mam się nie bać, bo w rzeczywistości to może być kobieta. Właśnie. I należy wtedy podjąć negocjacje. Ale chciałbym jeszcze przejść tutaj do pewnej historycznej postaci. Otóż może nie łysa z brodą, ale była kiedyś pewna perska księżniczka, zresztą umarła już w XX wieku, księżniczka Zara, która owszem... Założyła sklep odzieżowy. O, tego nie było, tego o tym nie mówimy, natomiast rzeczywiście zamiast brody miała jednak dosyć wyraźne wąsy i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. I wystąpiła na Eurowizji, to ta? No ta umarła w 36. To nie zdążyła. To mogła nie zdążyć, natomiast to znowu nam pokazuje, że kanony piękna są bardzo różne, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo. W takim razie posłuchajmy może pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, o dużym gabarycie umiejętności medycznych, wszedł raz do mnie pacjent z ręką ukrytą pod burdery. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Mam dla pani piękny okaz do interwencji chirurgicznej. Dzień dobry. A mianowicie wyrostek robaczkowy, który trzymię palcyma przez skórę, bo zaraz mię się wyleje do oczewny. Aha. Czyli wyrostek jest ropnym, a brzuch ostrym. Zmartwię pana, bo takich rzeczy nie robią teraz na przychodnią, tylko na prywatne. Kosztowałoby 10 stare miliony, czyli 5 nowe Zygmunty stare. Nie ma sprawy. Co proszę? Powiedziałem, nie ma sprawy. Aha, skoro tak, to możemy przystępywać do rzeczy. Przystępywajmy. Przejęłam od pacjenta wyrostek lewicą, a prawicą rozerżłam mu brzucho. Powstrzymałam bacikiem wylew do oczewnej, oberżłam apendicity i zamyślona oczami duszy o 5 Zygmuntach starych wyczyściłam jamę brzuszną tak dokładnie, że aż ją sperforowałam. Głośno. Już po wszystkim. No, to dziękuję uprzejmie. I do miłego zobaczenia. Chwileczkę. A uzgodniona odpłatność za zabieg? Niestety nie mogę jej wnieść, gdyż zabieg należy uznać za nieważny. Jak to nieważny? Tak to. Nie powiedziała pani doktor przed nim, proszę się położyć na leżance. I cóż z tego? Cóż z tego, że zabrakło przewidziane formułki. A jak? Miałam powiedzieć, proszę się położyć, jak pan już leżał. Nie szkodzi, bez formułki zabieg nie były. Nul, zera, piat, figa i smakiem, o. Czy pan zupełnie ogłupiał? Wyrostek leży w kiblu, rana jest świeża jak poranek, a pan nie mówi, że zabiegu nie było? Bez formułki nie było, taka jest procedura, więc nie mogę zapłacić za coś nieistniejące. W tym momencie, oczami duszy, zobaczyłam scenę, którą już raz widziałam w telewizorze niedawno temu nazad. Głośno. Proszę pana, czy pan się przypadkiem, aby nie zapatrzył na partię SDRP, jak było głosowanie na konkordat? Otóż to. SDRP, matka nasza, dała nam przykład i nauczyła, jak postępować. A nie wstyd panu? Troszkę wstyd. Ale pecunia non olej. Biorę jeszcze to puzderko nad manganianu i pakiet wacików ze straty moralne i żegnam uprzejmie. Gdy pacjent w powyższy sposób zostawił mnie w kropce, oczami duszy ujrzałam konsekwencje, jakie stworzył ów niepochlubny predecens. Nie kijem go to kruczkiem, nie na odlew to formułko, ale teraz trzeba będzie uważać na każde słówko. Czego również życzę wlewnie sejmowemu prezydium do usłyszenia. To wydaje się oczywiste, że kobiety są lekarzami, chociaż kiedyś było to nie do pomyślenia przed wojną. Podejrzewam, były to wyjątki, jeśli były. Były, bo czytałem pamiętnik. Przed wojną tylko znachorzy. Znachorzy i szeptuchy. Tak, ja jednak preferuję szeptuchę. Tak. Rzeczywiście, jest wiele zawodów, które dzisiaj uznajemy za oczywiste, że mogą być sprawowane z pełnym sukcesem, z pełnym powodzeniem przez obie płcie, a kiedyś to było nie do pomyślenia. Jest trochę takich prac rzeczywiście, a inne jeszcze czekają na odkrycie, jak choćby coś, co fascynuje mnie od kiedy usłyszałem. Tak. Otóż elektrownie atomowe wynajmują czasem nurków do napraw reaktora. Tak. I nurkowie pływają właśnie w basenie reaktora. Cudowna zabawa. W wodzie chłodzącej reaktor. I jest to rzeczywiście rzecz dla ludzi, którzy są dosyć opanowani, po pierwsze. Ale czy tutaj jakaś płeć ma znaczenie? Czy... Nie, płeć nie ma znaczenia. Nurkini też. Nurkini też mogłaby być, aczkolwiek słyszałem na razie tylko o mężczyznach, więc bardzo zachęcam, panie, bo to jest ciepło chyba jest, bo to jest woda chłodząca, te pręty, więc tam musi być ciepło, przyjemnie. No taka sauna troszeczkę podwodna. To może być znakomita przygoda i jeśli miałbym wybrać w życiu jakąś alternatywę, to sam chciałbym zostać nurkiem w reaktorach atomowych. No dobrze. W Polsce na razie to niemożliwe, ale może za granicą. Na pewno. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień, co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. W otchłani żyć bez pana, to wieczność w sobie sama, jak droga, co donikąd, jak cnota. Braku przygód. W otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama, amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami, niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic, wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament. Jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani być bez pani. Dwóch mężczyzn nie może prowadzić audycji o kobietach, nie wspominając o miłości. No, tak. Dwóch mężczyzn, którzy wyobrażają sobie związek romantyczny z kobietą, bo są tacy mężczyźni, którzy sobie takiego nie związku wyobrażają. Nie wyobrażają. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu i upodobań. A ja zaczynam też po prostu tak dojrzewać do myśli, że może jednak romantyczny związek z samym sobą w końcu. Z samym sobą, cisza, spokój i pełne zrozumienie. Zgadzam się. No niestety, czas nas goni. I już nie będę podkłali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Migała był naszym gościem. Oraz Łukasz Szwed, prowadzący, redaktor albo überredaktor nawet. Tak też może być. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą Akademię. Społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 24 minuty 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dla Jak w każdy poniedziałek, także i dziś zapraszamy na nową premierę w Radiobooku. Nowy literacki projekt Polskiego Radia działa już ponad 4 miesiące i co tydzień za darmo udostępniane są w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dorota Piotrowska. Od dziś w Radiobooku można słuchać powieści hrabina Kozel Józefa Ignacego Kraszewskiego, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Prezentujemy Państwu jedną z najważniejszych powieści w historii literatury polskiej. I tytuł, i autor gwarantują wielkie artystyczne przeżycia, a najważniejszy jest wykonawca. To jeden z najwspanialszych aktorów polskich, Krzysztof Gosztyła. Słuchacze, miłośnicy audiobooków uwielbiają tego niezwykłego człowieka i artystę. Nagranie pochodzi z 2003 roku. Zwykle jasne okna królewskich mieszkań, z których światła i muzyka buchały ochoczo, stały czarne i zamknięte. A była to rzecz niezwykła za panowania Augusta zwanego Mocnym. O, bo pan to był mocen do wszystkiego. Łamał podkowy i ludzi, smutek i złą fortunę, a jego nic złamać nie mogło. Krzysztof Gosztyła jest jednym z ulubionych polskich głosów. Ma na swoim koncie kilkaset ról w Teatrze Polskiego Radia. Jest laureatem Nagrody Radiowej Sceny Wielkiego Splendora oraz tak zwanego radiowego Oscara Złotego Mikrofonu za mistrzowską interpretację prozy i poezji w Teatrze Polskiego Radia. W Radiobooku można też słuchać innej powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, Dwie Królowe, w interpretacji Mariana Wyrzykowskiego. Małżeństwo zostało postanowione. Bona się oprzeć temu nie mogła, ale poprzysięgła zawczasu zemstę i prześladowanie tej, która mimo jej woli miała przybyć, odebrać serce syna i dzielić, jeśli nie wydrzeć, jej panowanie. Radiobooki to wyjątkowa okazja do przypomnienia sobie tych najsłynniejszych oraz do poznania mniej popularnych utworów literackich. Słuchacze znajdą tu między innymi takie powieści jak Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta czy Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego w interpretacjach Janusza Gajosa, Jerzego Radziwiłowicza i Zbigniewa Zapasiewicza. Natura kobiet naszych, rzekł pan Ksawer, jest dobra, ale ją psuje wychowanie, które jest z gruntu złe. Wszystko u nas wyrachowane na próżność, na popis, na owe wyścigi, o których, panie kapitanie, mówiłeś. Uczą się po francusku nie dlatego, żeby umieć, co by było rzeczą chwalebną i potrzebną, ale dla dwóch celów. Lub żeby pokazać, że są edukowane, lub żeby dać dowód niezaprzeczony, że należą do wyższej klasy. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Co podkreśla nasza reporterka Dorota Piotrowska. Co tydzień nowa premiera i to za darmo. Polecamy Państwu Radiobooki Polskiego Radia. 17 minut, no już nawet niecałe, do godziny 14. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Już za 14 minut, godzina 14. Czas na Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Rafał Uzar i dziś nagranie z roku 2007. That I am, Kula Shaker. Fool that you are, yes. We love this word. Fool that you are. Can you? That was insult, wasn't it? No. I don't trust you. Right, okay. Now. No. It's somebody who's talking about himself. He's not very happy about himself. He keeps on making mistakes. And there's a lovely phrase. Can you recall? We used to be friends. Recall. Przypomnieć sobie. Yeah. Remember. And then we had this phrase a few weeks ago. Love is coming around again. You remember? We talked about this before. Że miłość znowu nadejdzie. Yes, znowu przyjdzie. You hear this phrase in love songs all the time. Love is coming around again. A później znowu będzie rain on me. Tak? Yes. But at least I'm alive. I'm alive, I'm doing well. Co się na tym świecie dzieje? It's always the same. Love goes round and round. Ta piosenka jest dosyć liryczna. Love is coming around. Have you spent your chances? Good phrase, spend your chances. Czyli wykorzystać. Wykorzystać, stracić wszystkie życie w Mario. Wszystkie życie, exactly, yeah. Yes, precisely. Nie mam więcej żyć, wiadomo, game over. Another great phrase, no hesitation. Hesitate, wahać się. Wahać się, so bez wahania. Mm-hmm. Love at first sight, to yes. Wiadomo. Oj. Miłość od pierwszego. Zdarzyło ci się kiedyś? Yes. Several times. Za często. Next one, let's move on quickly. Can I see you tumbling and turning? Odwracać się, spadać. Let's try spadać. Popadać, spadać może w jakąś przepaść. That's exactly right. Tumbling and turning. So falling and falling and falling. Never learning. I don't understand. Fool. Wiadomo, ktoś nie wyciąga wniosków. Miłość. Nie uczy się na błędach. To posłuchajmy tej piosenki. Fool that I am, Kula Shaker. Everyone knows the fool that I am.